Hastalıkmış sanki, seni ben de hapsetti, yüreğim kilitli. Ben odamda kokunla şimdi, konuştuğum duvar sessizdi, adın nefesimdi. Buralar şimdi yangın yeri, yokluğun yangının alevi. Söyle gitmenin sebebi neydi? Buralar şimdi yangın yeri, yokluğun yangının alevi. Söyle gitmenin sebebi neydi? Gözlerimi kapatsam yüzünü görür. Gündüzleri uzatsam, geceler bir kördüğüm. Kapıları kapatsam, yanına sıçtır mıyım? Bir kuş olup da uçsam, yüzlerine süzülür müyüm? Gözlerimi kapatsam, yüzünü görür müyüm? Gündüzleri uzatsam, geceler bir kördüğüm. Kapıları kapatsam, yalnız üşür müyüm? Bir kuş olup da uçsam, yüzlerine süzülür.